599 zł. Teraz za jedyne 2399 z kodem rabatowym taniej. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 2 stycznia, jest 13. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Po pijanemu strzelał cywilny samochód. Żołnierz jeszcze dziś może usłyszeć zarzut. Kilkaset interwencji strażaków w związku z silnym wiatrem po południu ma słabnąć. Nie spalił się w atmosferze i spadł na ziemię. W Kenii znaleziono fragment rakiety. Po południu prokurator planuje przesłuchać żołnierza, który wczoraj w Mielniku na Podlasiu strzelał do samochodu, którym jechali cywile. Wojskowy był pod wpływem alkoholu. Nikt z podróżujących autem nie został ranny. Wojskowy może usłyszeć zarzut usiłowania zabójstwa, informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Na chwilę obecną postępowanie prowadzone jest w kierunku usiłowania zabójstwa, natomiast prokuratorzy z Białegostoku aktualnie wydają postanowienie o przedstawieniu zarzutów. Biorąc pod uwagę różne okoliczności działania tego żołnierza, będą musiały w tych zarzutach znaleźć się znamiona różnych czynów. Samochodem, do którego żołnierz otworzył ogień, jechał ojciec z córką. Mundurowy wystrzelił w kierunku auta 3 magazynki, czyli około 90 pocisków. Po zdarzeniu zatrzymali go inni żołnierze. Wojskowy ma 25 lat, na granicy z Białorusią służył od grudnia. Strażacy mają pełne ręce roboty w województwie zachodniopomorskim. Na północy, ale też i w centrum od wczoraj mocno wieje. Do poważnego zdarzenia doszło przed północą w Szczecinie, mówi Dariusz Szlachta ze Straży Pożarnej w Szczecinie. Spadające drzewo oparło się o 4 zaparkowane samochody, uszkadzając je w różnym stopniu. W tych wszystkich zdarzeniach nikt nie został poszkodowany. Najwięcej interwencji odnotowano oczywiście w powiatach nadmorskich. W całym kraju strażacy interweniowali w związku z silnym wiatrem ponad 300 razy. Po południu jego siła ma słabnąć. Z kolei wieczorem Instytut Meteorologii ostrzega przed oblodzeniem. Michał Kowalczuk z IMGW. Na północy kraju województwa zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie oraz północ województwa podlaskiego. Tam ostrzeżenie będzie obowiązywało od godziny 16 do godziny 9 rano dnia jutrzejszego. W związku z oblodzeniem można spodziewać się utrudnień na drogach. Francuski rząd zaostrza walkę z przestępczością narkotykową. Władze chcą uderzyć w skazanych bosów, którzy sterują gangami zza krat. Francja boryka się od kilku lat z falą zabójstw i gangsterskich porachunków związanych z mafią narkotykową. Jednym z rozwiązań proponowanych przez mianowanego niedawno ministra sprawiedliwości Geralda Darmanena jest zaostrzenie warunków odbywania kary dla 100 największych bosów. Władze chcą umieścić ich w izolatkach, tak jak w przypadku terrorystów. Celem jest odcięcie przestępców od świata zewnętrznego. Wielu z nich steruje gangami zza krat i kontynuuje działalność przestępczą, korzystając ze smartfonów i komunikatorów internetowych. Minister sprawiedliwości spotkał się w tej sprawie z sędziami zajmującymi się zwalczaniem przestępczości narkotykowej w Marsylii. Drugie największe miasto we Francji od lat boryka się z tym problemem, ale ostatnio wojna gangów osiągnęła bezprecedensową skalę. Od 2023 roku marsylskie mafie zabiły co najmniej 70 osób. Stefan Folzer, Polskie Radio. Na Litwie wszedł w życie zakaz wyjazdów za granicę dla urzędników, którzy mają dostęp do tajnych informacji. Chodzi o podróże do państw nieprzyjaznych wobec Wilna. Mowa przede wszystkim o wyjazdach do takich państw jak Rosja, Białoruś i Chiny. Według danych litewskiego resortu obrony zakazem objętych będzie 56 tysięcy osób, które mają dostęp do tajnych informacji. Wśród nich są wyżsi rangą urzędnicy państwowi oraz członkowie Litewskiego Związku Strzelców. Przepisy przewidują jednak, że wyjazd do jednego z nieprzyjaznych państw byłby możliwy w określonych sytuacjach. Zezwolenie może być wydane na przykład w przypadku śmierci bliskiej osoby, która będzie tam przebywać. Nowe prawo wprowadzone zostało w związku z obawami, że osoby, które mają dostęp do niejawnych informacji państwowych, mogą zostać zwerbowane przez obce służby, a to mogłoby zagrozić bezpieczeństwu narodowemu Litwy. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Ma 2,5 metra średnicy i waży prawie pół tony. Metalowy pierścień spadł w kenijskiej wiosce Mukuku. Według władz może to być element rakiety nośnej. Nikomu nic się nie stało. Tego typu części na ogół spalają się w atmosferze lub spadają do oceanów i tylko w wyjątkowych przypadkach lądują na ziemi. Szef lokalnej policji Julius Rotich zapowiada, że obiekt przejdzie dokładne oględziny. Będzie zbadany, by było dokładnie wiadomo, czym ten obiekt jest. Podejrzewamy, że może to być część statku kosmicznego albo satelity. Craft or a satellite. Kenijska agencja kosmiczna podziękowała lokalnym mieszkańcom za to, że szybko powiadomili ją o wypadku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem na północy, wschodzie i południu kraju, a także przed oblodzeniem dróg na północy. Wszędzie pochmurno z opadami deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Na wybrzeżu burze, a na termometrach od 3 do 7 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 5 minut po 13. Tu Myśliwiecka 357. Saying in her sleep, brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house, it has a crowd. There's always something happening, and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street. Someone tells you that you've got to make in the middle of our. Father gets up late for work. Mother has to iron his shirt. Then she sends the kids to school. Sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways. Madness na początek drugiej godziny audycji Tu Myśliwiecka 357, wydanie pierwsze w 2025 roku. Agnieszka Łukasiewicz, Michalina Bieńko, Mariusz Owczarek z Państwem do 14. No i muzyka. Muzyka, którą słuchacze Trójki wybierają, dzwoniąc do nas 22 i 7 trójek. No to na dzień dobry to chciałam złożyć życzenia wszystkiego dobrego w nowym roku dla całej państwa stacji i dla każdego z osobna i dla słuchaczy. A moja prośba to jakaś piosenka zespołu Supertramp. When a spirit is broken, why go on when there's nothing to say? And I love just a token. It was strong, now it's fading away. But I'm free as ever. As I walk right out that door, you hear my word. I won't bother you no more. Yes, I'm doing alright. As I face the lonely night, and our love, it was over long ago, but we just couldn't say. And the years, they had fallen one by one, how they drifted away. But now I'm free as a lover. As I walk right out that door, you hear my word. I won't bother you no more. Yes, I'm feeling okay. As I face a brand new, Free as a Bird, zespół Supertramp i niech te życzenia, które wyśpiewał Rick Davies, nam się spełniają w tym 2025 roku. Myśliwiecka małpa polskieradio.pl, a także 22 i 7 trójek, przypomnę, to są nasze adres mailowy i numer telefonu do Państwa dyspozycji. Niech te piosenki nam dobrze brzmią także i w nowym 2025 roku na antenie trójki. Z tego starego roku 2024 z pewnością zostanie z nami na dłużej ten duet. Lady Gaga, Bruno Mars. I just woke up from a dream where you and I had to say goodbye. And I don't know what it all means, but since I survived, I realized wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow, so I'm gonna love you every night.

What Else Is There? No to nowy 2025 rok jest właśnie. Zespół Rexop z płyty The Understanding, która w czerwcu będzie obchodziła 20-lecie narodzin. Ogłoszenie społeczne. Dzięki Państwa ogromnemu wsparciu powstały kliniki Budzik dla osób w śpiączce. W Budziku dla dzieci przy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie wybudziło się już ponad 100 małych pacjentów. W Olsztynie ponad 30 dorosłych. Od wiosny zeszłego roku budzimy do życia kolejnych pacjentów, tym razem w budziku dla dorosłych przy Szpitalu Brudnowskim w Warszawie. Od wielu lat mamy oczy szeroko otwarte na medycynę. Nauka nie śpi. Zajrzyj na www.akogo.pl. Ewa Błaszczyk. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Wielka wyprzedaż w euro. Obniżki na tysiące produktów. Na przykład smartwatch Samsung Galaxy Watch Ultra z technologią AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2179. Teraz za 1999 zł. I do kwietnia nie płacisz. Do 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 15 stycznia na tysiące produktów. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła? Weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowid. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Stop! Cholesterol. Z Optimą Cardio do smarowania wystarczą tylko 3 kroki, by go obniżyć. Krok pierwszy. Polegaj na badaniach. Sterole roślinne zawarte w Optimie Cardio blokują zły cholesterol. Krok drugi. Skorzystaj z rad dietetyków i lekarzy. Jako część zdrowej diety sterole to najskuteczniejszy naturalny sposób na obniżenie cholesterolu. Krok trzeci. Jedz ze smakiem. Optima Cardio. 3 kroki do niższego cholesterolu. Wiesz, Marian, że podobno jaki początek, taki cały rok? Dlatego powinniśmy go zacząć od... Czyszczenia magazynów Media Expert. No tak. Czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy MSI Cyborg RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 3299 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. No prawie się udało. Za 29,5 minuty 14. Mówię o muzyce. W studiu Gosia Jakubowska. Dzień dobry. Jak tam odespany już Sylwester? Tak, zdecydowanie tak. Wczoraj cały dzień sobie pozwoliłam na labę. Nic nie robiłam. I to było najpiękniejsze. Poszłam jeszcze sobie na spacer wieczorem, no bo takie wyrzuty sumienia trochę z tego, że spało się do 13. No ale jeśli się pracuje w takie dni, to potem należy się odpoczynek. Tak, to prawda. Jak twój Sylwester? Dobrze? Tak, może być. Może być. Z radiem, taki... z radiem, telewizją, ulubione piosenki. No i dobrze. W nowy rok. Powinno właśnie być. Dobrze. Ja tu dzisiaj przychodzę w takiej sprawie dosyć istotnej, ponieważ zbliża się wielkimi krokami podsumowanie w audycji Rotacja. I to podsumowanie będzie odbywało się na antenie po godzinie 19 w przyszłym tygodniu od 6 stycznia do 9 stycznia. I każdego dnia będziemy prezentowali wspólne wyniki głosowania, ponieważ tutaj debaty są bardzo, bardzo różne na temat tego, no, który ten utwór z 2024 roku zarówno z Polski, jak i zagranicy były tymi najlepszymi, ale także jeżeli chodzi o płyty, no bo to był bardzo dobry muzyczny rok. Chyba się ze mną zgodzisz? Tak, dzieje się, działo się tyle i w tym 2025 chyba jeszcze więcej będzie się działo, że naprawdę momentami trudno to wszystko ogarnąć. Tak, to prawda, ale całe szczęście jesteśmy my. Od tego tu jesteśmy. I od tego tu jesteśmy, żeby jednak to wszystko ogarnąć, ale też i pomocni są bardzo nasi słuchacze i słuchaczki, ponieważ przez dwa ostatnie tygodnie grudnia zbieraliśmy maile na adres rotacja@polskieradio.pl i bardzo dużo głosów do nas się tutaj napłynęło, bardzo dużo głosów, no między innymi płyta Polska, według naszych słuchaczy i słuchaczek, no to tutaj są też zdania rozbieżne. Coles, Sanatorium, Oxford Drama, The World is Louder, czy EAPS nawet, Reflection of Purple Sun. Jeżeli chodzi o piosenki polskie, no to tu pojawia się Julia Rower i Sen, Metro, Hej Aloszka i znowu Coles. Jeżeli chodzi o ich najnowszy album, to z tej płyty utwór Czar jakoś zaczarował naszych słuchaczy i słuchaczki. Płyta zagraniczna, tutaj niektórzy mogą już się domyśleć, ponieważ nam przygrywa jeden utwór z tej płyty, Fontaine's DC i album Romance, Niloufer Yahya, My Method Actor. Więcej nie będę zdradzać, bo tego naprawdę jest całkiem sporo, a my ten ranking oczywiście zbierzemy i przedstawimy, skrupulatnie wszystko omówimy na antenie w przyszłym tygodniu. Rotacja od 6 do... Do 9. Do 9 stycznia. Po 19. Gosia Jakubowska zaprasza Państwa szczególnie do słuchania tych audycji na antenie Trójki. Przygotowałaś też piosenkę specjalną, widzę. Tak, no bo skoro pojawiła się Julia Rower, a wiem, że lubimy bardzo tę piosenkę, no to Sen teraz się również pojawi w Trójce. Sen, Julia Rower. Jak słychać, lata 80. mają się całkiem nieźle. Podsumowanie roku 2024 w rotacji po 19 od 6 do 9 stycznia. 22,7 trójek, telefon wciąż dzwoni. Dzień dobry. Chciałem pozdrowić z Elbląga, w którym teraz pada śnieg z deszczem i chciałbym zażyczyć sobie piosenkę zespołu Bielizna Stefan, a powiem szczerze, że 30 grudnia w Sopockim Spatifie byłem na koncercie tego zespołu i było przecudownie. I pozdrowić chciałem wszystkich słuchaczy trójki. Stefan. To chyba największy przebój zespołu Bielizna. Płyta Taniec lekkich goryli, 1988 rok. Za 17 minut 14. Ludzka sprawa. W dzisiejszej ludzkiej sprawie Sylwia Gregorczyk-Abram weźmie na tapet temat rozpoczynającej się właśnie polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Gościem audycji będzie minister do spraw Unii Europejskiej Adam Szłapka. Ze mną dzisiaj wyjątkowy gość, pan minister Adam Szłapka, minister do spraw Unii Europejskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór. Pewnie państwo domyślacie się, że dzisiaj porozmawiamy o prezydencji, bo prezydencja rozpoczęła się wczoraj. Jutro mamy oficjalną galę otwarcia, uroczystą i słusznie. Zanim zapytam, po co nam ta prezydencja, to zapytam o emocje. Są emocje? No oczywiście, że są, bo to jest taki czas, kiedy naprawdę będziemy wszyscy, cały duży bardzo zespół i tutaj w Warszawie i pion europejski i wszystkie ministerstwa, ale przede wszystkim stałe przedstawicielstwo w Brukseli będą działać na pełnych obrotach, no bo teraz Polska będzie przewodniczyć Radzie Unii Europejskiej. To jest bardzo duże wyzwanie. Jest to taka podniosła chwila. Myślę sobie też po tych ostatnich trudnych latach tej Unii Europejskiej, która znalazła się na zakręcie, że to teraz my dostajemy te stery i my będziemy mogli nadać kurs Unii Europejskiej. No właśnie, powiedzmy może naszym słuchaczom, słuchaczkom, o co tak naprawdę z tą prezydencją chodzi, dlaczego w ogóle powinniśmy się tym interesować i co to tak znaczy dla naszego właśnie słuchacza, nie dla pana ministra i KPRM-u i dla innych ministrów, tylko właśnie dla obywateli. W Unii Europejskiej funkcjonuje kilka ważnych instytucji europejskich. To jest oczywiście Komisja Europejska, Parlament, Rada Europejska, jest Rada Unii Europejskiej i właśnie w tej Radzie Unii Europejskiej zgodnie z traktatem lizbońskim co pół roku jest kolejne państwo, które przewodniczy obradom, czyli ministrowie z Polski, w tym ja, będą przewodniczyć poszczególnym formacjom Rady, bo Rada Unii Europejskiej to jest instytucja, która składa się z poszczególnych ministrów z państw członkowskich, czyli jest formacja Rady, tak zwana ECOFIN, która zajmuje się kwestiami finansów i tej formacji Rady będzie przewodniczył pan minister Domański przez to pół roku. Jest Rada do Spraw Ogólnych, tej formacji akurat będę przewodniczył ja. I Rada Unii Europejskiej to jest instytucja, która wspólnie z Parlamentem Europejskim zajmuje się współdecydowaniem o prawodawstwie europejskim. Komisja Europejska ma inicjatywę legislacyjną w tym zakresie i potem Rada Unii, mówi się Rada, chodzi o Radę Unii Europejskiej, wspólnie z Parlamentem Europejskim przyjmuje kolejne akty legislacyjne. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ prezydencja zajmuje się rozmowami, negocjowaniami i doprecyzowaniami poszczególnych sformułowań z państwami członkowskimi, więc jest to bardzo odpowiedzialna rola i trzeba się bardzo sprężyć i bardzo być dobrze zorganizowanym i zdeterminowanym, żeby dobrze to przeprowadzić. Ludzka sprawa. Do wysłuchania całej audycji zapraszamy do Trójki dziś po 23. Thank you. Weller, That's What She Said. To jedna z naszych propozycji do głosowania na pierwszą trójkę listę przebojów. Przypomnę, głosujemy jak zwykle do piątku, czyli do jutra, do południa, a kolejne notowanie na naszej antenie właśnie w piątek po godzinie 19. A już za 10 minut będzie 14. Mokry pies, zespół Kim Nowak, już prawie na zakończenie naszego spotkania w audycji Tu Myśliwiecka 357. Szczególnie polecam Państwu słuchanie trójki po 14. Pierwsze w tym roku wydanie audycji Samograj. Gościem Radka Nałęcza będzie Tomasz Bagiński. A my już dziękujemy za wspólnie spędzone dwie godziny. Agnieszka Łukasiewicz, Michał Nabieńko, Mariusz Owczarek i Ireny Krawic. Do usłyszenia. Thank you.